قلب عمل کے بنیاد میں. بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تارے حیات. اس وقت عام دعوت جڑی ہے وہ عمل دی جزوی اعمال دی دعوت کرے نہ کہ پگ رکھ گئے داڑھی رکھ گئے نماز پڑھ گئے سلام کر گئے مشوار ڈنگ جتنی تھی تاج نہ پلان نہ تو ادب جو گفا جگ بے عمل بے بنیاد فکر بے نور ہے تو عمل دی دعوت کیا کرے. پہلے اسلام تے پختہ کر لے دے دل بالکل بغیر عمل کیا ہے جب تک توجہ نہ کرا دے کوئی نہ ساری دن ہر قرآن پاک بیٹھے پڑھو نہیں تھی جس وی اللہ تبارک و تعالی راہبر دیں گے اور توجہ کرویں گے اسلام ہمارے پاس بس پیچھے نہ جو قرآن پڑھے بیٹھے بیٹھے ہی خیالات پتہ نہیں کتنا کتنا بندہ پہنچ گیا. تو اصل بنیادی لا الہ قول لا الہ الا اللہ کتنا نماز ہے نہ نماز نہ حج نہ روزہ پیچھے کے قول لا الہ بنیاد ہوا کی دی نماز ہی پیچھے روزہ ہی پیچھے حج پیچھے ڈھیر سے ولا ہی لا الہ ذیو سمندر ہے سارا لا الہ دوویں جہان کلمے دے اندر کی جان خلقت بولی سلطان بابو فرمندے دوویں جہان کلمے دے اندر ایک ایسا جامع کلمہ ہے سارے جہان توحید سے بنیاد ہے رسالت رہا بس توحید رسالت آگی کامل جانی تھی یا کیا جانے بالکل بالکل اصل بنیاد کے لیے پچھلے سال لیکن ہوں یہ پھر میں ترتیب پیچھے کوئی بیٹھا اب ہوئے تو جدے کہ اکیل امام غزالی علیہ السلام سب کیا ہویا ہے ہون بھی رہتا ہے جو اجنہ نوری رضی آنے چاہتے ہیں کہیں تھے دے کہیں تھے کہیں عقید العقیدۃ الغزالی ہے شرح امام زروق مالکی وہ پہلے پڑھے سن شرح قید فارسی اتنا الحمد للہ مضبوط ہو گئی ہے جی پڑھتے نا گلستان پوستان فارسی شروعات تو میرے کو یہ طریقہ مدت فارسی شروعات تو آپ حل کر دیں اگلا سفر بیان کر دیں گے وہ پرانا چاہ جو سر گزر گان پڑھے وہ آج ابھی کل رہے بندہ ہوں گے تھے سو سو کالے جو نا اگلا کالے اس کل جو پڑھے گیا ہوئے تھی یہ ہوئی ہوئی ہوئی سارے ڈالے سے ہمیں نمبر اللہ عبدال کریم سے سارے بہت دیکھ رہا ڈیٹھ سو دے قریب یا کھت پور گئے پر دیکھ رہا سنگی ڈیٹھ سو دے قریب کالے پر اے وڈی گال ہے نہیں اچھا ول انہاں دے بیا کما لیا سویرے وڈے لے اٹھے نا نماز تو پہلے سارے سبق سبحان اللہ غالی نانی ور میں نہیں اے ساری ساری دے کمی چڑی کری رہا ہے بڑا کمی روٹی کو تو ہر لیتے ہیں اللہ رسول دے لوگ دنیا دے لوگ تو نہ کہنا ارسان دنیا میں برکت نہ آئی جی دیر سو چوکرے کو بڑے بڑے کو سویرے جو سبق سارے میں بتا یہ وقت چیز برکت نہیں ہے چلو کدی تا پرانی میرے خیال میں کوئی گنا ہو جڑا اسلام جنہ دی نظر اچ پرانا تھی تے بیکار تھی گیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی یہ میں فرمایا قران لوگوں نے دل اچ پرانا تھی اسی جے پرانا کپڑا ہوے تے پرانا کپڑا رڑی دے نا ردی تھی گیا ردی یہ میں اج قران پاک دی انگلش جڑی ہو گئے ہر شے یہودی اپ دی اچ قران پاک نال جی رڑی دے اللہ مسلمان کرنا مہربانی بھائی کرو جا کے وہ شیا مل رہی میں سارے کو اپنے بال لو جا پہاڑ پہ انہوں کچھ نہیں کر دینا سارے گھر کا بنا دینا ہے مگر بال پڑسن وہا دیں تو وہا بھی بنتے یا ہن کچھ نہیں بنے سی مت وجی ایک استاد ایک شگرد شگرد سکھ دا استاد سکھاندا اچھا یہ دسو بھی جڑا سکھ دا اونے اگلے دا مذہب لینا ہے یا سکھاون والے نے دینا ہے اپنا مذہب تعلیم دا اثر ہمیشہ استاد دا اثر شاگرد تے پندا ہے یا شاگرد دا استاد تے پندا استاد دا کوئی شاگرد دا بھی نہیں ہے استاد دا ہر شے تے استاد سکھا رہا ہے تے یہ کیویں ممکن ہے کہ مذہب شاگرد سکھا لے یہ ہوئی وجہ ہے کہ جڑے بچے وہابی نو دیو گے وہ وہابی بن گئے وہ سنی دین بن گئے جے وہابیاں نو سنی کرنا ہے تے وہابیاں دے بچے اسی پڑھاواں گے تے سنی ہون گے نا عجیب پٹھی کہانی ہے کہ جی بچے آسان دینے میں تربیت ہونا کرنی ہے لیکن پھر انہوں نے مدد دے دیں گے کیا ہوتا تاں کر کے ویک دیکھتی نہیں کرے دیکھ دیو معاشرت ہوتے اسلامی رنگ ہے سارا کہ نہیں جی دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جائیں گے ہاں اقبال کہ یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور اور رعنائی بسم اللہ جی شروع کر لوں بس ٹھنڈا منگا آپ نے کمرہ بنا کھڑا کنڈ پچھا لا گیا صحیح یہ مدرسہ شاعری اندر اقبال انگلش خلاف کھانا بلا خصوصیت شاعری کے اندر اگر وہ انگلش لفظ استعمال کرنا پائے گا تو فارسی عربی بنا دے گی. لارڈ لارڈ کو لرد بنا رہے. ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہوش ہے, بہتر اپنا سینے میں رہے راز ملوکانت بہتر, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. کیا کر اس قوم نال تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. جی شیخ مشائخ کا پتر ہوسی جو مرضی ہو سی, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا حوالا ہو تو مٹی کا ہے ایک دیر. وہ اگر جو اللہ سخت ہمیشہ سونا سونے تک خاصیت ہے نا, سونے تیزاب نہیں کرنا. وہ ادب سکول والی پڑھائی دے سونے کا حمالا پہاڑ. یعنی کیا مطلب کہ جڑا دین ہے بڑے بڑے پکے تو مضبوط لوگ شمار تھی میں ہیں, ہی ساری تعلیم میں چٹے سے مٹی کا ڈھیر بنا لگا. کیا مطلب ایمان غیرہ ترچہ ویسی کی جتنے مرضی چاہتے دیکھا تیری میں. آج دیکھ گئے پوری حکومت کام کی تھی بیٹھے قانون پاس سے علاقے عمل درآمد چلتا تھے. جو اپنی ماں بہن یا کسی بھی ماں بہن نال بندہ جنا کر رہا ہے, جو ماں بہن راضی ہے کسی انہوں روکیا حب سے بے جاد اپچھا ہوں تو انہوں نے 3 سال کی سزا ہے 5 لاکھ جرمانہ. 5 لاکھ جرمانہ ہے اپنی دھین و جنا تو روکن دے, اور اپنی ماں بہن نال آپ جڑیا کھڑا ہے تو اید پہ اگر کسی اٹیک سے کیتا ہے تو 5 لاکھ جرمانہ ہے 3 سال سزا ہے. اتنا ماں نال دسو کسی کی جا ہے کسی ابو جہلی بازی ہر گیا سارے آ گئے. سونے کا حمالا ہو تاثیر میں ایک سیر بڑھ کر ہے یہ تیزاب. چوگلا پیچھے مدرسہ مطلب سب پڑھو گے نہ پورا نصاب آئے سولہ سال پولیس کا گوشت دے رہی ہے کسی کے بعد پہلے پر کسی نو بھی پھیرنا ہوگا نا تبدیل کرنا ہوگا وہ تدریجی عمل کار عمل ہوگا. اس وقت فارسی تے علامہ تک سارا نصاب ہے. سکول فارسی گلستان بوستان تو مطلب ہے اس تو بھی کئی کتاباں زیادہ سن اس وقت, لیکن اندازہ لگاؤ اثرات کے تدریج کڈھن کڈھیا کس طرح ہے کہ اج مدرسہ مدینی مدارس بھی کوئی نہیں رہی. سارے روئے زمین تو جواب لے یہود میں سارا تو پوچھو بھی یار اے لوگ سکول دے حامین اے لوگ سکول دے مخالف دے مخالف فرنگی ہو تو سکے نہ درا دی کوشش میں کہ عوام کو پوچھو فیصلہ کراؤ یہود نے سارا راضی نہ کیتے جب تک کہ ملت دی پیروی نہ معلوم ہوا جنہ تے وہ راضی ہیں سکول والے تے اے ملت دی پیروی کیتی بے چن تے کفر دی ملت دی پیروی کرنا کافر ہو جاندا خدا کوئی نہیں رسول کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں انکار جنو کہ نقیر ایک ہوں شاید مساوی نقیر شہ کو ماننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نقیز کو نہ مانو اس کے مساوی نقیز کو بھی نہ مانو پاکی ناپاکی پاکی کے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ناپاکی کو نہ مانے پلیتی کو نہ مانے اور اس ایک کام کیتا ہے اس آخیا ہے بھی انہاں کول جڑا اسلام یعنی ایمان یہ ہے کہ اسلام کو مانتا ہوں دوسرے لفظوں میں سب کے لفظوں میں اسلام کو مانتا ہوں اسلام کے مخالف نظام زد کو نہیں مانتا میں یہ مومن ہے لا الہ الا اللہ اس میں یہ دو جز رکھے ہوئے ہیں پہلے انکار ہے پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے یہودی یہ کام کیتا اس آخیا نہیں جی اسلام کو مانتے ہو تو اسلام کے سارے اسلام کی آخو سارا اسلام جو ہے نا وہی مننا ہے اور کسی کی اسلام کی ضد اور مخالف اور کوئی نظام او دا کوئی جز نہیں مننا یہ غلط یہ انتہا پسندی اور اسی کو وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کہتے ہیں جڑا یہ زور دے گا وہ انتہا پسند ہے تو دہشت گرد اس کے نال ملا لو ساڈا بھی ملاؤ کچھ اور مسجد تھانے خدا رسول قرآن پہ ہے قانون کفر دا انگریز ہے ٹی وی ہے ٹی وی اچ قرآن ہے حدیث ہے نعت ہے نال کی ہے نال کفر یہودیت ہے دوویں رلاؤ جدو دونوں نو تسا اعتقاد وچ لے آندا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تسی قادر اس ضد اسلام دی نو نار رلایا ہے اور تتی ٹھنڈی تار ہے بجلی دی تخلیق تے ایجاد دے حکمت دے نظام وچ دوویں ضروری ہیں لیکن تحفظات تے دسے جانے کہ پتی ٹھنڈی رلن لگیا جے جدوں رل گئی پٹاکا پے جاندا جدوں پٹاکا پیندا اس لے کھمبے تاراں بورڈ بتیاں یعنی ٹیوباں تے بلب تے سارا کچھ کھڑا ہوندا لیکن کرنٹ نہیں ہوندا اُدے بغیر جد دے بغیر گزارا کیتا اوے تاں نہ ہوے دنیا گئی نہیں ہاں لیکن ملانا نہیں کہ اس بات ہے تو ہن کوئی بندہ سمجھے کہ شیطان بھی ٹھیک ہے اور خدا بھی ٹھیک ہے گل چلے ملاؤ نا میں وہی گل کر رہا بھی تتی ٹھنڈی تار کھڑیاں دونوں نے لیکن تسا اگر دونوں جدا تو اتار کے جنا کٹھا چلنا تو بس پٹاخا بالکل جس نے دھماکہ پٹاکا پہنتا ہے کرنٹ ٹوٹ دا ہے اس نے جس نے کرنٹ ٹوٹ دا ہے اس نے جلی چھنڈی ہوتی ہے وہ پہلو چھنڈی تھی وہ تتی نہیں چھنڈا کر جائے کفر جڑا ہے یہ قدرت نے اس نظام میں اندر اپنے اسلام نے سمجھا ہے کہ یہ ستی تار جڑی ہے یہ اسلام ہے کیوں اسلام میں بھی بہن دی غیرت ہے غیرت کرنی چھنڈی تار جڑی ہے یہ کفر ہے کفر بھی بہن دی غیرت کرنی وہ تو مانو استعمال کر دیں ہوں تتی ٹھنڈی رب دو بنا کے دسیا بھی رلن نہ دیا جی یعنی کفر اسلام نو رلن نہ دیا جی ہوں فرنگی ایک کام کیتا ہے کہ دو تعلیم دو تہذیب دو قانون وہ ہر جگہ دوست رلائن جدو رلائن ہوں وہ بورڈ مولویاں دا بورڈ داڑی نماز روزہ اعمال او علامات نشانات بتی والے او تے کھلن کرنٹ کوئی نہیں مان والا اکبر آبادی 100 سال پہلا آ گیا وہ کہندا نئی تحریم میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے زیادہ کی ہے صرف ایمان صرف ملاوٹ بس اور پیشاب کا دودھ رلا لو ہوں میں پھر فرما کے یار میں سکول والے سے انہوں کا فرق پہنتا ادھر وضاقت سب کچھ انگریزی سکول آ جانے مولویاں نے مدرسے وضاقت مولویاں آ رہی ہے اندروں سارا مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بہت انکار فرق رہا ہے مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے وہ مانتا کیوں جاتا ہے اس وجہ سے کہ جی فکر وہ سینے سے وہی فکر مولوی کے سینے سے اتنا اوزا کا فرق ہے اشکال کا فرق ہے صرف اور کی وجہ ہے بھائی اگر فرض کرو جہی شاید ہمیشہ قانون ہے نا جہی شاید کثیر ملا ہوگا نا کلیل ہے تو کثیر کا رنگ غالب اور پیشاب کا خواہ ہے تو گلاس دودھ کا پا دے رنگ روگا نا تو سیکا تو بو دودھ والی راسی پیشاب گلاس جڑا گیا ہے یہ نئے کام کرنا ہے کہ سارے نو بڑا پیشاب دینا مانوی طور پر وہ پیشاب ایک ہے دودھ دا ہوے خون تے پیشاب اپنا پیشاب دا ہوے خون تے دودھ دا گلاس دا ہن کیونکہ پیشاب دا خون ہے ہن رنگ ذائقہ سارا کچھ پیشاب وچ ہے اے تے لبنا ہی کوئی نہیں سکول والے کولے کم کرایا بھی اوتھے سارا کچھ اپنا دے کے انہاں نوں آکھیا صرف اسلامیات دے دو چار اے وی نہ کھلا لیا کوئی مطلب نہیں او جدو رل گیا اور وہ پیشاب دے خوہ وچ جا جدو گلاس رلیا اچھا سارا رنگ تے ادھر تے رہنا سی تا کر کے انہاں نوں تے رنگ فرنگی مولویاں نوں اے کیتا سو بھی چلو سارا دودھ دا جڑا ہے نا وہ خوہ ہے تہاڈے کول کریما تو لے کے بخاری تک سارا نصاب دودھ دا وچ چھوڑا جائے ایویں گلاس اک رلا لے مولوی گلاس رلایا مولوی دی وضاحت کرتا شکل ساری اور اسلام نہ رل دیے دل کھول دیتا نظام انگریز نہ رل دے گی جب مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جا کہاں کر کے یار کیسی عجیب گل ہے بزرگ فرماتے ہیں کہاں تے بلبل دی پسند ایک نہیں ہو سکتی مومن کافر بھی کیویں ہو گئی اج جیڑی پسند کافر پہ کرتا ہے وہی نو مسلمان مسلا پہ کرتا ہے وہی نو مولوی پسند پہ کرتا ہوگی یہ تاں رلے نے مگر جب دل دکھائے تو وہ دل لے بزرگ فرماتے ہیں کیسے تھے ماسٹر کیسے تھے اور گانا جو بھریا ایک کیسے تھے جو وہ دے تو اگلی کیسے پاہمے کرونا کر دے جاؤ وہ گانا ہی بھری سی جا قرآن آ جا سی اور ممکن ہے کہ گانا وہ دے قرآن آوے انگریز دے سینے کی ہے کفر ظلم تے بغیرتی ترائے تے وہ دے جزو لا یعنی فق نے اس کی جدا نہیں ہو سکتے جاؤ دنیا دے اتے فساد پانا ہٹلر کافر گزرے عیسائی وہ آندا سی یہودی مارنے دا کہتا تھا کہ جہاں دنیا میں کہیں بھی کوئی فتنہ نظر آیا تو سمجھنا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا بہر تازن عربوں کا لجب عثن علیہم من یسومہم سوء العذاب لجب عثن علیہم الی یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب خالق تعالیٰ قادر مطلق پیدا کرنے والا فرما رہا ہے میں اعلان کر دیتا قیامت تک میں اپنے بندے بھیجا گا جڑے یہود نو سخت ترین عذاب چکھاندے رہے ہن پتہ نہیں وہ کس رنگ کے عذاب نال چکھاندے ہو سکتا ہے کہ لانتی قوم اپنے اپنے آپ تباہ ہو اقبال دادا سے کہہ گیا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوش یار ہو نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے ہوشیر پھر ہوشیار ہو. دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں بغیر تو دکانداری پوری کائنات میں دکانداری اپنی چمکائی کرو اپنی بدماشی اپنی عیاشی اپنی کمینگی دا اڈا بڑائی کھڑے ہو جنو جدی مرضی دھی بہن عزت ایمان ہر رنگ پرو پکنڈے تے ڈنڈے نال اپنا سارا کچھ نظام چلایا تسی. دیار مغرب میں رہنے والو خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہو. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. کیسے کرے گی کہ ہر بنی چیز استعمال ہوتی ہے اور یہ کائنات ایٹم بم جس کو سکولوں نے لانت ملی تو انہوں ترقی آخیا ہے یہ ترقی ان کو لے گی نہ ادھر کا سر لے گی نہ ادھر کا جان لے گی. یہ مردود اتنے ان پیسے پیسے جان گے اگے خدا دی دولت پیسے تعلیم دی علامہ وغیرہ تو چھوڑی انہیں یا مومن ہر بندوں نے مثال لینا بولا یہ حکم بھی ہے کہ چین تک علم حاصل کرے. میں گال کی تھی انہیں کہ وہ 70 قیدی جو تھے مطلب چکی پیندی ہے نا اچھا روزانہ چکی پی رہے ہیں تو یہی دانے پیت رہے ہیں. ہن پہلی گل علامہ ایک ہوتا ہے کسی بندے دا کسی مصیبت کسی کام مبتلا ہونا ایک ہوتا ہے اس دا اس دے خلاف بولنا. علامہ اس تعلیم وچ گیا ہے مخالف بولیا ہے یا موافق بولیا ہے اساں او دا حوالہ تاں دینے ہیں کہ او تجربے کار ہے. تجربے اصل المجربہ ولا تسأل الحکیم تجربے کار سے پوچھ حکیم سے مت پوچھ کیونکہ تجربے کار تے ہاتھ نال ازمائی کھڑا ہے. اقبال ہاتھ نال ازمایا سو اس تعلیم نو او دے خلاف بولیا ہے تے تاں اساں او دا حوالہ پھٹ دینے ہیں کہ یار تجربے کار اینو کفر وی آکھدا ہے اینو شرک وی آکھدا ہے اینو فساد وی آکھدا ہے وہ ہن پیا آکھدا ہے جناب تلس میں علم حاضر را شکست ہے حضرت فاروق مار گئے میں سے جتنا لاجواب کی تھا نا بندے میں سارا کچھ یہودی حضرت فاروق اعظم مشرک رہنے کے لیے بت پرست رہنے کے لیے پھر بت توڑتے رہنے بہت دے مخالف رہنے ہن انہاں دی پہلی زندگی دی تقلید کرنی ہے یا انہاں دے اقوال افعال بعد والے جڑے اسلام تو بعد والے نے اچھا انہاں دی تقلید کرنی ہے. اقبال گیا ہے وہ آندا تلسم علم حاضر را شکستم ربودم دانو دامش گسستم خدا داند کے مانند براہیم سے بے پرواہ بنارے ہوئے نشستم کہندا ہے میں نے موجودہ تعلیم کے جادو کو توڑ دیا. جادو کو یہ مطلب ہے قوم نو تے جادو ہے کھڑا ہے جادو ہے حقیقت کو چھوندی ہے دس دی کہ واقعی اس قوم ہے تباہی سمندے نو اپنی آبادی پہ نے ایک جادو ہے اودا وہ آندا پر میں جادو توڑ لیا. ربو دم دانا و دامش گسستم میں نے جس دانے کی وجہ سے یہ قوم کو پھنسا رہے تھے انگریز وہ دانا اٹھا لیا اور جال پھاڑ لیا. جال نال پھنسدا ہے تے دانے دی لالچ تے تے اے قوم بھی تن کو بزرگ دے نے انگلش وچ تنخواہ نہ ہوندی اے قوم کدی تباہ نہ ہوندی راز صرف تنخواہ دا ڈھڈ دا کہندا ہے بالکل بہانے اگو ہزار جنگے بدل کے قیدی اسے فرما دیا فلان فرما دیا فلان فرما دیا ہے نا جی. اور سوال یہ ہے کہ یار پوری قوم ایک روایت او بھی سیرت دیا کتاباں وچ ملدی ہے یا مسند امام احمد بن حنبل وچ ملدی ہے قرآن حدیث ادھر ہور پاسے مطلب ہے جڑا نا تسی اونے لکھا جو کچھ قرآن حدیث صاف ظاہر حکم تے قرآن حدیث شرح دے پڑھن دا ہے او دے حکم کیوں نہیں لگدی جنگ بدر والی روایت لے کے تے اوتھر جا رہے نے تے قرآن شرع اسلام جڑا اصل تے نبی پاک اے دین آئے نے تے ایک ہی وجہ ہے کہ اے دے حال کیوں نہیں آؤں گے دسو نماز دا نماز قائم کرو سارا عملے پاک حدیث پاک تو ملنا جی وہ اہمیت نہیں ہے دیکھو یہ دسو کہ جے کو فقہ دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دے جے جے کو اسلامی علم دے عقائد حدیث جبریل وچ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پوچھا مال ایمان مال اسلام ممال احسان ایمان اسلام احسان یہ ترے ایت نسن بالکل صاف موٹے لفظاں نے آ گئے نا ترے علم جنہاں نو عقائد فقہ تے تصوف یہ قوم ادھر کیوں نہیں جاندی کیا ایک قرآن حدیث تو باہر حکم ہے اگر حدیث دے تحت ہی یہ بیچارے مجبور ہو کے عمل کر کے تے سارے سکول بچے کھڑے نے تے باقی جو موٹے لفظاں وچ حدیث قران وچ جس علم دا آیا ہے اس علم دے نیڑے جڑا لگدا ہے اونوں آندے نے اے بدھو اے اے بھولو اے باندر اے ڈنگر اے نو پتہ ہی کوئی نہیں اے تے علم ہی کوئی نہیں اندر کو جاہل ٹھیک ہے ہن اے کی وجہ ہے کیا ایک قرآن حدیث نہیں جدے اسلامی تعلیم دا آیا حکم او دے نیڑے قوم کیوں نہیں جاندی مفت نہیں جاندی مدارس والے مفت آواز دے دینا ہو سکول والے ہزاراں روپے فیساں لین دین اوتھر فیساں نال جاندے ایک حدیث تے عمل کرن واسطے ایک حدیث تے عمل ہو رہا ہے کہ فیساں تے کروڑا خربا تے امریکہ ہن علم رسول دا ہے سکول دا سنبھالی کھڑا فرنگی خرچہ سارا او دے رہا ایک ہی راہ خدا رسول دا او دشمن خدا رسول دے علم دا دوست یہ ذرا سانو خدا کا قرآن نو ٹھڈے مار دین تے سکول نو پیسہ دین دے کی چکر اے جتنے علماء فضل الرحمان صاحب فلان فلان سارے انگریز دین دے پیسہ جی دین کو نہیں دے فضل الرحمان صاحب دی خالص تندی نہیں جا رہی ایک قاری صاحب دین کی تھان سمیع اللہ صاحب دے مدد کو خالص جناب نہ بیٹھے گندے نہیں جڑی حقیقت رضی اللہ سان جان دے او میں ہن کھول دے سن والا پچھا دو ترا بندے دا ہیں قاری صاحب ہیں تو سن دے بیٹھے آ دو خالص تعلیم تے دیو بند واسطے ممکن کوئی وہی اثر لا فکا او ہو حدیث پاک قران میں پہلے کیا عرض کر بیٹھا ملاوٹ ایک منٹ رہی بس سیکنڈ کا نہیں سی بول سارے کول زیادہ بول او تو سان کرے زیادہ کتاب لگا دینا او سامنے انگریزی دی کتاب لو پت کالی بڑی جناب دے دوجے پاس اقبال دی گل سمجھ آ رہی ہے اقبال مخالف بولے دے مخالف بولن دے سو کہ پہلا پسن دے سو آدھے یار میں کو معافی چاہ سکی آپ دے سب کو لیکھ دے خدا دانت کے مانند براہیم چے بے پرواہ بنا رہے وہ نشستم خدا جانتا ہے کہ کتنا بے پرواہ ہو کر اس کی آگ میں میں بیٹھا ہوں ابراہیم کی طرح ابراہیم علیہ السلام خوشی نال بھاج گیا یا کہیں چار ہٹے آئے وہ آدمی کو چار ہٹے نے بالکل اب اردو فرمائیں دے اردو کے اندر عذاب دانش چھتی سمجھ آ جائے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل نمبر ایک سے نمبر دو ہوں میں آ گیا ہوں ستر حدی ہے میرے پاس ستر قیدی قیدی ٹھیک ہے سو ہوں جناب جی گزارش ہے اس دا جواب پہلے نمبر پہ غلط بیانیہ کیتی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا تعلیم دو کوئی مائی دلا روایت یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ آپ نے فرمایا علم تعلیم دو خود کیا ہے کتابت سکھاؤ کتابت کیا لکھنا اچھا اور جواب اصل کیا ہے جڑا اصل جواب ہے یہ دسو کہ قیدی تے آزاد دا حکم ایک ہوندا ہے اگر کافر تو تعلیم جائز ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر دے دوران قیدی کر کے اج بچیاں نو آکھیا ہے اے قیدیاں دے کول لکھنا سکتا فرمایا لکھنا سکھا کافر آپ اپنے گھر قبیلیاں تے اپنے محلے تے اپنے پنڈا وسطیاں سن سرکار نے ایک بھی بچہ نہیں بھیجا یہ بس صرف یہ جواب کتاب تعلیم فرق نہیں تعلیم بھائی میں صرف اتنا جواب دے دیں کہ وہی کافر اپنے گھر سن آزاد سن سرکار نے ایک بچہ نہیں بھیجا اج قیدی ہوئے نے تو پھر فرما رہے ہیں یہ راز دس دے جواب قیدی کو فتنہ کر سکتا ہے جنو پتا ہے چھتر میرے سر تے کھڑا ہے اسا جیل ایسا میرے تو مشکل سی جیل ایسا میرے تو مشکل پائی گئی سی روٹی پکاون دی کسے دے پلاون دی کسے دے کچھ اوتھے اتنا چھتر سخت کھڑا ہوں گا کہ جو اگلے آخر پڑھا وہی پڑھا سکتا ہے ادھر ادھر ہوگا جب چھتر کھائے گا قید جو ہے یہ سمجھ لگی ہوں یہ دسو اتنے کافر قیدی سن مسلمان آزاد سید الانبیاء سر دے جنہاں دے صحابی دی شان ہے شیطان سایہ تو لگ جاندا ایتھے یہ دسو پوری قوم ملا پیر عوام یہ وہ سب حکومت انگریز دے قیدی نے کہ انگریز ساڈے قیدی دسو تسی دسو پوری قوم دنیا جری فرنگی دی غلام تے قیدی ہے یا فرنگی قیدی ہے انہاں دا فوج حکومت جیڑی ہے تو اقوام متحدہ دی پابند ہے یا آزاد ہے اینا تو جان دیو اقوام متحدہ بس صحیح جواب آسان جواب آسان جواب یہی ہے کہ قیدی اور آزاد کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کیا قیاس دے بھی کوئی اصول ہوندے ان اصولوں کے مطابق حق کے بنتا ہے کہ تسا انگریزاں نو کرو قید اساں وی تہانوں جائز ہونے کا پتہ تسا جنگ کرو اسلامی نظام اپنا قائم کرو جی رسول اکرم دسی تے گھر کے اندر فرنگی نظام ہے تو ماں چبکی کا نظام ہے تو اتنے تھڈو اس حد تک نظام ہے کہ ماں بہن اپنی جنات روکے دے وہ اندر ہو جاتا ہے ہوں یہ قوم قیاس کرے اس قیاس کے نال دلانتی قیاس ہو دنیا سے کہڑا ہو اسی واسطے علامہ اقبال کہندا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. یہ غلاماں تے انگریزاں دے چٹواں دا صرف قیاس ہو سکدا ہے, عقل والے بندے آزاد دا قیاس نہیں ہو سکدا. وہ کہندا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی ہے نظر بینا. وہ آندا جڑے خدا دے آزاد بندے نفس شیطان کفار تو آزاد نے نا, گل صرف انہاں دی مننی ہے جڑا خود اپنے ڈھڈ دا پجاری ہے تے ڈھڈ دے وچ پھسیا پیا تے نوکری دے چکر تے غلامی دے چکر تے فرمایا انہاں دی اساں گل نہیں مان سکدے. وہ آپ پھسیا پنجرے وچ, دوسرے ہن پنجرے وچ پھسیا جڑا پرندہ ہے پتر, ایمان نال دسو جدوں بولدا ہے اپنی جنس پھسواندا ہے کہ نہیں؟ جڑا آزاد بولدا ہے وہ دوسرے نوں وی کھواندا ہے. جڑا خود غلامی دے وچ پیا ہے او تے غلام بیچارا پابند ہے. ہوں اس حدیث پاک اس روایت دے مطابق کیا سے بننا ہے کہ جناب تسا کفر دا نظام سارا ختم کرو, اسلامی نظام اتنے قائم کرو رسول اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا, انگریزاں نال پھر جہاد کرے جی, انہاں نوں اسی طرح ہی پھڑ لیا جی جی نبی پاک پھڑ لیا سن, پھر انہاں نوں بن کے کتے وانگوں سٹ لیا جی, تے جڑے بال حالے تک تہاڈے لکھنا نہیں سیکھ سکے تساں وی آکھنا لکھنا سیکھو پتر, اساں تہانوں پسوائی لکھنے. اگر تسی آکھو کہ وہ انگریز ہم پر حاکم نظام سارا سارا کچھ اودے تے ساڈے بچے پڑھن والے اودا نظام چلاون اودے ٹٹو بنن, اے پولیس اے فوج اے اسمبلی اے جو کچھ ویکھدے پئے ہو اے ساڈی نسل ہے یا انگریز دی؟ کہ اس تعلیم دا اثر ہے یا کوئی ہور ہے؟ ان پڑھ بندہ سچی دسو ان پڑھ بندہ کچہری تے اسمبلی چلا سکدا ہے؟ تے یہودی دا کام کیا نبی پاک دے او جڑے بچے سن انہاں یہودی کفر نظام سارے دی مخالفت کرن ختم کرن والے سن کہ انہاں تابعداری کیتی سی؟ ایتھے تے تابعداری ہو رہی ہے, اے کی وجہ ہے؟ میرے کول ایک پروفیسر آ گیا, انہوں نے آکھیا جی وہ ویکھو جنگے بدر والی گل. میں کہو تیرا کی مطلب ہے؟ میں کہ تو اس تعلیم نو رسول نال جوڑنا چاہنا سکول والی؟ میں جو جب تعلیم سرکار دی یہ سکول دے وچ یونیورسٹی چلا چل, اتو دیا کڑیاں تو مڈے گئے اتو دے نکلے تھانے کچہری گئے وہ فلما تک سارے تعلیم والے نے تو ہور نے تعلیم والے یہ سارے لانتیا جی اے رسول دی تعلیم ہے تے اے دس معاشرہ کفر تے بے غیرتی وچ ڈب گیا ہے یا اسلام تے غیرت وچ آ گیا ہے؟ تسی دسو معاشرے دے افراد کی نے؟ تسی علماء تے خود موقع دتنا نہیں نہیں ہن دوسرے پاس نہ چلو موقع تو نہیں, موقع کیڑی شاید ہے جب تعلیم رسول دی ہے اسمبلی نہیں علماء دی گل ہے پھر ہوئی گا. پہلا یہ دسو بھی تعلیم جو رسول دی ہے اثرات رسول اللہ دن کے کافراں دے بعد وضع قطع چھٹی نظام تہذیب وردی یہ وہ سب دسو اے رسول اللہ دا سارا کچھ یا کافر دا؟ عوام تے حتی کہ چھٹی کے دیے جی دسو اتوار دی چھٹی یا ہفتے دی چھٹی یہ کافراں دی ہے یا مسلماناں دی؟ سانو یہ کہنے لگا جی دسو اسلام میں تو چھٹی آئی کون؟ میں کہوں لانتیا اسلام میں چھٹی کون دے؟ اتوار دی کیوں آ گئی ہے؟ پھر اتوار پیر بھی ختم, اتوار ہفتہ بھی ختم کرو. یہ کیسی عجیب گل ہے کہ جس نے انگریز دی گل آوے اس نے چھٹی جائز, جی اسلام دی آوے چھٹی آرام. کیا ہوں سونا یہ مینو پوچھ کے صرف دسو بھائی تعلیم نو جوڑ دیو رسول اللہ نا تے اثرات اس تعلیم دے اثرات تے صحابہ دا نظام ہے اسلام دا قانون ہے ہر پاس اسلامی اسلام ہے کفر والے منہ چھپا دے پھردے تعلیم رسول دی تے اثرات سارے نظام سب کفر دا ہے ایدی وجہ کی ہے بس اینا سمجھا دیو کہ رسول دی تعلیم دے پٹھے اثرات پائے گئے پریشان کھڑا بندہ یار بلوچا کیوں پریشان کھڑا؟ یار گاٹے خربوزہ پھس گیا تو بچے میں بڑا پریشان کرنا ہو سکتا ہے یار گالی کو انہوں لما پایا نور کھل لنے انہوں لما پایا ایٹ رکھتی پلے لیاندہ ہی انہیں ایٹو خربوزہ دو گاٹے دو تو ایٹو ماری خربوزہ ٹوٹ گیا اور دکھلاشی ہو گئی اور چلا گیا وہ اور کوئی انگلیدہ شانہ بے کر دیا تھی جنہوں نے دادے آئین بیلی وہ بے کر دیا ہو گیا تین ڈاپنے تین ڈاپنے گیا تو بے کیا ہے کہ بندے نے گاٹے جنہ سولی محلہ کٹھا ہو گیا لانتی آئے کہ بندہ مار کے ہو سکتا ہے چلو اس گل تھی یہ دسو ساری رسولی رہی ہے ہوں ایمان نال دس کتنے اونٹ تے کتنے بندہ کتنے رسولی میں کتنے خربوزہ کو جوڑ جڑ دے کتنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہاتھ دے قیدی کتنے پوری قوم قیدی تے فرنگی آزاد تہاڈا تے اقوام متحدہ تہاڈے تے تعلیم دے ہر کتاب میں لکھا کھڑا اقوام متحدہ کے ہم پابند ہیں مسٹر جناح جڑا پڑھایا سی اس نے صاف یہ لکھیا کہ اقوام متحدہ تے ہمیشہ پابند رہیں گے دسو اقوام متحدہ تو پانچ ویٹو پاور نے اگر عوام حکومت قیدی نہیں نا تو حکومت نو صرف ٹیکس دینے بن گا ظلم نال لے رہے نے چتر پولے نال لے رہے کہ خوشی نال لے رہے نے دس جاجے سچی دس رپورٹ 80% لوگ ٹیکس پے نہیں ایک منٹ پتہ نہیں میں پریشان ہوئے بیٹھا کہ انو تغافل کہندے نے ہاں جی تغافل عارفانہ کہندے نے یا یہ دا نام ہے اے دسو بھائی حکومت نو 80% ٹیکس لوگ نہیں دیندے اے دسو بھائی اساں تساں جو کچھ اے کپڑے لے بیٹھے ہو اے دی سلائی کنی فیکٹری باہر آ رہی ہے ہوں سابت کر دینا فیکٹری جیل تیار ہوگی میرے سنگی سے کام کر دینا افسوس ہے میں وہی کر رہا بھی یہ تجاہل عارفانہ کہاں گے یہ تغافل کہاں گے جان بوجھ کے غافل بن جانا کہاں گے یا یہ نہ کوئی ہو رہے کہ جڑا میں مطلب زبان تے نہیں لینا چاہندا کوئی آخر گل تے ایسی ہے بھی یار جیڑی شہر نو عوام جان دی اون تسی کیوں نہیں جان دے والے آکھن تو پہلے ہے کہ بالکل میں کسان پان انسان ہوں اسی وجہ کو تعالی علمی مجلس سے حاضر کتاب کے کچھ نہ کچھ حاصل کی کام ہوں دیکھیے اسیں زہرے ہر بندے سے معاشرے سوالات ہیں ہاں ہر تو معاشرے سے یہ ساتھ تے روزانہ ہوندا اچھا ہر کوئی تو چشتی صاحب کہہ نہیں دین ہن اگلی گل جواب ہن اگلی گل سن تو ہے کا حدیث پاک پڑھی چین والے علم حاصل کرو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافق سارے منافق بول کے سار جس ملک دے اندر نظام فرنگی دا اوتھے یار عجیب گل ہے کہ انگریز پیسہ دینا حکومتی توجہ ساری ادھر صرف ہو رہی ہے اور کام اسلام دا ہو رہا ہے ہیں اسلام دشمن کام اسلام دا ہو رہا ہے سانو تو صرف اچھا کے فلسفہ نہیں سمجھ جاؤں گا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ دسو بھی یہ حکم رسول اللہ دا نا رسول اللہ دا حکم سب تو پہلا صحابہ سنیا جی کسی اور سنیا جی صحابہ تو بعد اگو تابعین تبا تابعین ائمہ ایوے ہن ایک صحابی یا اہل بیت چوں یا ائمہ حدیث چوں جڑے خود حدیثاں کے نقل کرن والے انہاں دا ثابت کرو کہ چین وچ اگے ہوئے علم حاصل کرنا صرف ایک دا نام لینا بس میرا سوال ہے کہ کیا صحابہ نو بھی حدیث سمجھ آئی ہے امام بخاری مسلم وغیرہ امام ابو حنیفہ امام حسین سرکار جڑے کربلا وچ سارا کچھ لے کے اپنا بہائے نے کیا انہاں نو بھی یہ روایت سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی یا اج دے پروفیسر تے فرنگی نو سمجھ آئی ہے جڑا ماں نال زنا کردا ہے اونوں سمجھ آئی ہے یا صحابہ تے اہل بیت نو سمجھ آئی ہے کیوں جی دل کی عقل ہے انہوں نے سمجھ آئی ہونی کہ نہیں آئی ہونی نہیں سمجھ آئی تے عمل جان بوجھ کے نہیں کیتا فاسق فاجر ہو گیا حکم رسول کا عمل کیتا سونے لگتا ہے ایسا جواب دیو بھئی وہ سارے پیچھے جہنمی لانتی گزرے آج دا پروفیسر جڑا دھی بھین اب وہ نچا نچا کے تے فلمیں تک پہنچا دیتی فلمہ کیوں جی یونیورسٹی چلو اتھے یونیورسٹی جے اے ہوئی ننگا کھاتا ساری دیاری دن آدھا نہ ہوتے اینو حدیث سمجھ آئیے تے عمل کیتا ہے پیچھے سمجھ نہیں آئی کی چکر راستان سمجھا نہیں تے منا اے دسو حدیث رسول دا مانا بیگانہ لالا کافر بن بیلے مومن دیدہ دانستہ نبی پاک خدا رسول دا فرمان دا مطلب جے میں سکولی بدلی کھڑے نا حدیث پاک ہے اب تو ہو رشت و لیمان یہ میں نہیں او دا مانا ہے پاکی نصف ایمان ہے ایک اردن صفائی نصف ایمان ہے کیا صفائی دے پاکی جو فرق نہیں فرنگی پاک ہوندے نے پاک ہے نو یہود نے سارا پاک رہنے نے یہ تو ہر کسی نو پتہ ہے پلیت رہنے کون نہیں جان میں کون اچھا یہ دسو پلیت ہیں لیکن صاف تو ہوندے مومن جٹ جڑا گیا گزریا محل وچ بھریا پاک ہونا صاف نہیں ہونا ایویں نبی پاک نے اور کی فرمایا جے صفائی ادھا ایمان ہے تے پھر ادھا ایمان انہاں کول ہو گیا پر بل کے میں پھر آکھیا ہن اے جان بوجھ کے حدیث دا معنی بگاڑیا گیا کہ نہیں بگاڑیا گیا او آدن وال ائمہ کرام نے اپنی کتب وچ محدثین نے کیوں کہا کو حدیث پاک یہ حدیث پاک کو گھنن بار ہاتھ سے مانا بگاڑیا گیا میں تے نہیں آکھیا جڑا اپنا اے چین والی میں دس ہے میں ہن کتاباں چک کے گرا تانوں آکھاں گا پڑھو بعد مطلب دیکھو حدیث پوری پڑھو اطلب العلم العلم ہے مولانا بیٹھن تو جان دے سی ال تعریف دا ہوندا ہے تو خاص کر دیندا ہے کتاب ہر کتاب ہے ال کتاب قران ہے فرق سبحان اللہ نبی پاک نے ال علم فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جس دا مطلب ہے کہ میری شریعت دا علم سبحان اللہ ولو پسین اینو اندے لو تقلیلیا وصلیا جس دا مطلب اے علماء ساڈے محدثین علماء کیتا ہے کہ بھاوے چین جتنا فاصلہ تے سفر اتنا جو کرنا پوے تسا کسے جگہ تران دے ہوتے علم دین دا کسے جگہ دے تانوں ملدا ہے تے تسا گھر بیٹھے نہ رہیا جی او دے حاصل کرنا تے کریا مطلب اے بگاڑ کے کفر والے کو اچھا اے دسو مینوں اے آخری گل میں کرنا کہ اسلام دے اندر کسے زانی دلے لوڈے باز بدکار بندے دی صحبت بیٹھنا جائز میرے کول اتے آ گیا حضرت صاحب ڈائمنڈ فوم والے نے انہاں دا افسر داخلا دو جی دل کی آدھا بھی کیا جائز بنتا ہے میں تو سنا رہا یار کیا وجہ لونڈے باز مولوی قرآن کتاب پاک ایک پلیت جی پاک کتاب لونڈے باز ہوئے مسلمان ہوئے سنی ہوئے بھی سنی ہوگی پھر بلاؤنڈے بازی کرتا ہے وہ بچہ پڑھاوا جائز پڑھاوا تو جتھے رہا اسلام آندا ہے بچھانا بھی فاسق دے نال جائز نہیں چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان دارا سودا پاوے مول نہ لئیے ہلے ہون ہزار مندے بندے دی میاں محمد بخش حدیث رسول دا ترجمہ بیہقی شعب الایمان دا مندے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہارا کپڑے پاوے کونج کونج بھئیے تے چنگا پے کہ فاسق تو پاوے بچے گا لیکن ویکھن دا وی اثر ہوندا پر ہاتھ لاون دا وی اثر ہے بزرگ فرماندے نے حدیث پاک بل تے ان الحجر الاسود کان اب یادا نسل جے سب دا تو خطا یا بنی آدم حجر اسود جی کو آج بیٹھا دے کالا پتھر نبی پاک نے فرمایا دو پھانگو ہے چیتا برا پھانگو فرمایا اولاد آدم دیا خطاواں تے گناہاں نے تو گسا کر سب دا تو خطا یا بنی آدم ہن دس کیا اوندے نال زنا کرن دے برائی ون کرن دے ہاتھ ونج لین دے ہاتھ لاون دا سر اوندے تے تیل پتھر دے بدل گئے تو بچ ویسے اج پتھر صحبت تے دتی نا سی ایسے ہی گناہگاراں کو صحبت تے دتی اس نا سی مہربانی اپنا کرتوت لکھا دیتے ہوں میری عرض صرف ہاتھ جوڑ دے ہوئے جناب دے اگے کہ لاؤنڈے باز کو باز بھی پوتر لاؤنڈے باز کو جو لے گی تو پڑھا کوئی مائی دلال کے لو جڑا دل دے ہاتھ رکھتے ہو ہاں چکر بلو بلو کنجر گئے لو کنجر گھنو میں شرطیاں زیادہ کنجر بھی آتی ہوا یار مولی کو پندلہ پوتر ہو جانا پران پڑھا دی کہنا ایسے اشتہار سے نہیں لگا ہوتا ہوں بس اشتہار لگی رہے لونڈے بار میں عرض کرا میں عرض کرا جب ایک پاڑی پی ہوں دی ہوں کنے پوچھ گی نایا اور سکتا لفظہ بھی آگیا آگا ہوں تے چھپا منے اور کیا چھپا ہوں جنہوں میں پاڑی ہاں پہ لونے کنے پوچھو جا وہ ماک نے کنے نہیں کھائی ہاتھ راک دے سان نالوی اشن وہ اشتہار سے نا ایمی نا سے اور ہونے اشتہار ہے جو تو سا یقین پہ کرو اور میں کہوں گا کو بھی یہ دس ہک کے ماں چود ہک کے لونڈے باز زیادہ برا کون شمار کسی سے ماں چود ہی ذرا توجہ کرا ہے ماں قبلہ ہے جیسا قبلے کو چودے نہ کھڑے تو گندا ہے بڑا کہ لونڈے باز مسلمان خیال جڑی استعمال ترقی ہے ہوں ماں چودہ کی پی ہے میری نال پکڑی دن دھیری نال پکڑی دن بہنی نال پکڑی دن آسان میرے نال جیل چلا گئے ہاں دور کتنے ملے ہوں ایمان نال دس لونڈے باز قرآن نہیں پڑھا سکتا پاک کتاب تے ماں چود انگریز جیڑا ہے تو او سے رسول دی شریعت وچ استاد بن سکدا ہے کیا خدا دے قہر تو نہیں ڈردی ہے ماں چود سارا کچھ بن گیا او پڑھاوے وی پلیت کتاب جے دے تے ساری پلیتی زنا بدکاری لا دینی بے حیائی بے ایمانی اسلام دی مخالفت دا سبق ہے اسلام دی نفی دا کیویں کہ پاکستان دے نظام دی حمایت جڑی یہ تے شروع پہلے دن تو سکول دی تعلیم وچ نہیں ہے مطالعہ پاکستان کیوں ہوندا ہے مطالعہ پاکستان کی ہوندا ہے پاکستان دے نظام دا مطالعہ اچھا حضور مخالفت نال کہ موافقت نال ہوندا ہے مطالعہ اگر نہیں اگر مخالفت نال کوئی لکھ رہے پاکستان دے خلاف لکھ رہے نہیں لکھ رہے پاس تھی بغاوت پر جاتی تھی انہوں نے کدھر جو ہے اقوام متحدہ دے خلاف لکھ دے اقوام متحدہ تو پانچ ویٹو پاور ہیں ادھر سکول پڑھا کر کے اچھا پانچ ویٹو پنجے کافر نے یا ایک مسلمان بھی ہے تو پانچ ویٹو پاور کا کی مطلب ہوتا ہے دسو ذرا اسی صاحب امام نہ نکلن اپنے خانقاہ چو اپنے مدارس چو انہیں تک گاؤنے اتنا عرصہ جو ملے جو بھی تعلیم رسول دی تعلیم رسول دی تو بڑا خان کا والے کیوں یہ تو سارے نبی وارث نو جی حکومت وارث کیوں نہیں بنتی اچھا حکومت ایک منٹ سونا ہوں حکومت کی وراثت دیا یہ دسو حکومت واسطے عوام چ نکل دیں یا باہروں دسو نا عوام دے وچ تے عوام تے ساری بڑی پئی ہے مولوی پیر یہ وہ سارے وہ تے بڑے پن فرنگیت تے نظام ہے تعلیم ہو گئے بڑے پن اسلام واسطے کیویں عمل وہ تے سننے نہیں گوارا نہیں کردے کفر دے خلاف میں آخری ایک تجزیہ کیتا ہوں این دو تو این دا جواب والا روح زمین دو سکتی بندہ چلے میری زبان تک حضرت ایک ہوں دیو تعلیم ایک ہوں دے ذہن ایک ہوں دے بندہ ایک ہوں دے ماحول معاشرہ سنا جا ایک ہوں دے نظام تعلیم نال ذہن بن دے کہنا سے تعلیم چنگی ذہن چنگا تعلیم گندی ذہن ذہن نال بندہ بن دا ذہن گندا بندہ گندا ذہن چنگا اچھا بندے نال ماحول بنتا ہے بندے چنگے ماحول چنگا بندے گندے ماحول کسی نو اعتراض ہوئے اگر اس ترتیب دو تو بول سکتا اچھا ماحول چنگا تے نظام چنگا ماحول گندا تے نظام گندا کیونکہ نظام نو چلاون بناون واسطے ماحول تے افراد نکل دنے اتوں نہیں نکل رہا ہوں یہ ٹھیک ہے غلط غلط سمجھا گے سمجھا ہوں اس پوری دنیا چ بیٹھ کے کسے پاس درائے اتو شروع کر دے نظام کسے سرکاری غیر سرکاری بندے نال بیٹھ کے گل کرو نظام حکومت دسو جی کیسا ہے سرکاری بندے بھی اینو چنگے لفظاں نال یاد کرن تے پھر آکھے جے غیر سرکاری کرن تے کھاوی آکھے چیف جسٹس سے تے او پٹی جاندا اپنی جگہ تے نظام بہت گندا ہے وزیر اعظم نظام بہت گندا ہے نظام بہت کتا ہے کیا کرے فلانا یہ کیویں ہے ہر بندہ گالا کر لے پھر آ جاؤ تھلے ماحول ماحول کی گل کرو عوام خواص سرکاری غیر سرکاری ہاں ماحول نہ سنو حضرت صاحب دا کتا ماحول تے کبھی دیکھیا ہی نہیں مولویاں مولویاں دا ہر کسی بھی تساں گلا شکوا سن دے جا اچھا جی یعنی ماحول دا یار ماحول تو پلے آج بندے بندے وہ حضرت صاحب بندے دے بندے دے پتر ہی نہیں دے پتا نہیں بندے ہیں یہ جواب سنو گے بندے ہیں پلے آج ذہنہ میں بھر وہ حضرت صاحب کھوپڑی ہیں یہ الٹ دنیا نے بندے ہیں پلے آج ہو جنا مڈ دے سارے ہیں دا تعلیم حضرت صاحب یہ تے رسول بھی تعلیم یہ تے حضور نے فرمایا اللہ کے تو چاہے تین جانا پڑے یہ تے حضرت صاحب اور چند بدل دے تے سرکار دی تعلیم تعلیم رسول دیے چارے نگ اٹھے گندے نے کی چکر یہ ہوئی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے سی بندے صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ کرام وہی لڑاکے وہی جڑے وحشی شمار ہوندے سن پوری دنیا ہے نبی پاک نے تعلیم بدلی انہوں کا ذہن بدلیا ذہن نال وہی بندے بدل گئے وہ نہ بندے نال ہی ماحول بدلیا ماحول نال نظام کے صدیق اکبر خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ عثمان غنی خلیفہ سبحان اللہ ایویں جزارہ پھر کی گل ہے تعلیم اج وہی رسول دیے اوپر سارا گند ہے ہن دسو یا تے تعلیم رسول دی گندی ہے یا پھر رسول دی تعلیم نہیں کسی گندی ماں دے پتر دی تعلیم ہے جنہیں سارا گند پا چڑیا فیصلہ کرو یار سانو کچھ تے سمجھاوا سنی دوبارہ کلمہ پڑھنے واسطے تیار بیٹھے کیونکہ اس قوم دی نگاہ چلے سی کافر مشرک کیوں کافراں کے سارے زمانے تو نویں ہوک بیٹھے وکرے بیٹھے اسی نویں صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے واسطے تیار ہاں اس ساری قوم نال اساں بھی شریک ہونے واسطے تیار بیٹھے ہاں لیکن سانو کوئی ایسی گل تے سمجھا دے کہ یا رسول اللہ دی تعلیم گندی سی جن نے گند پا دیتا ہے، یا ایک کسی گندی ماں دے پتر دی تعلیم ہے جن نے گند پایا ہے، دل کی آخ میں دس کیوں جی؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم؟ اقبال آ جاؤ نا مراد مسلیا بےمان، نہ پوچھ کسی ملا کو، اندر چھاتی مار تین آپ پتہ لگے گا دین اجر کی گیا. لانتیا جس نے تو ہلکا ہو کے پیسے دے پیچھے پیا ہے، بھی بھیر قرآن حدیث قوم ہر شہ دات لائی کر محل فرنگی دے پیسے دے گو دے ساد و سمان نو بیک کے لالچیا، جدو لالچی بڑھ گیا بےمان بڑھ گیا ہے لالچی کتا جڑا، اور میں نے کہا میں انگریز بڑے سیانے میں کہوں لانتیا وہ سیانے نہیں، انہوں نے کل ہڈیے آپا کتے ہیں صرف اتنی گل، تو کوئی سیانے نہیں. اللہ دے ولی نو فرسا وکھاؤ جڑا نفس مار بیٹھ بیٹھ دا ہے. قرآن فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. او سلان کر چلے او سگ گل سنو، دو کام تسی کرو، ایک صبر کرو. کیا مطلب؟ دکھ ننگ تکلیف ہارا اپنے آپ قائم رکھو. سیانے آدھے نے کسی دے سونے دے بانڈے ویچ کے اپنے مٹی دے نہیں بانڈے، چکر دے پتر ہوں جی لوگ انہوں کی آدھے لالچی کتا آدھے کتا کام ہوتا ہے جی کوئی روٹی کھا رہا ہے تو ویچ کے تو انہیں راڑا کہنیا شروع کر دیں کہ سکولی تو ہے نہیں ہوئی جنس فرنگی کا یا سودا ویکتے گئے تو راڑا کہہ رہا ہے کہنے سان بھی لگ جاتی یار بڑا وہ تو صحابہ کرام سن جنہیں کائنات دیا بادشاہیاں تو انہوں نے محلات تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے زمین دوتے لیتے چٹائی دوتے نورانی بدن دوتے نشان نے عمر بن خطاب آئے رون لگ بھائی یا رسول اللہ کیسر کسرا دنیا دے بادشاہ پلنگا نے سوتے نے یا رسول اللہ اسی طرح آپ چلے ساتھ ہو جائے آپ نے فرمایا عمر کیوں میں چاہوا نوشے تو لاجو اللہ معی جبال عذاب والفضہ کھولے چاہتے پاہر میرے نار پھر دے رہے میرے سے پھر آتے نار لیکن انہوں نے واسطہ دنیا ہے اساتے آستے آخرت سے انہوں نے دنیا پسند کی تھی اور دنیا نے کتے نے اساتے آخرت آتے یہ تو مسلح دنیا کا کتا بنے ہیں اب ماں چوہ دے دے سکتے چڑے ہم انہیں ماں چوہ تو پھلے نکل نہیں سکتا نکل کے بکھا بیٹھا جاؤ کسی نے آخو آزاد ہو کے بکھاؤ بکھا تو حکومت نہیں پا باندھے کہ اگر امریکہ برطانیہ کا آرڈر آ جائے گا ہم اتر نہیں کرنا انہوں نے مسانے پاڑ جانے پیشاب نکلیں گے سکولی کہنا پیسہ ہوگا کام جیسا کیسا ہو میں حیران ہاں دنیا کائنات کے اندر سکول دی تعلیم تو پہلے ثابت کر کے دکھاؤ کہ ماں نال زنا دا قانون بنیا یہ رسول دی تعلیم دا اثر ہے پاسے نہ مندا جنگ بدر دی تعلیم دا اثر ہے کی ہے کی دا اثر ہے بس میں نے کہا جی جنگ بدر کے قیدیوں سے فرمایا سرکار نے میں کہ یار ماڈرن لکھی کھڑے ہو گئے تعلیم ہر پاس مطمئن رکھنا ہے ادھر رلاؤ جی آخو جدید ماڈرن ہے آ جاؤ ہر دونوں رنگ مرابط اور فرمانے نے شتر مرغ نہیں ہوں شتر مرغ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پرندہ تیار جانور تیار کیا ادھا جسم ادھا بزرگ فرمانے نے آخو اڈ بزرگ فرماندے منافق دی مثال سکولیاں نو آکھو علم حاصل کرو, سکولیاں نو تسی آکھو جاؤ پر بندے دے پتراں والے کام کرو. تسی جو علماء جے, علم دا وارث عالم ہوندا ہے, علم دا فاعل کون ہوندا ہے؟ عالم. تے تساں پھر علم علماء والے کام کرو سارے. عالم تے کوئی برائی کرے تے سارے بس ایک جھوٹ تے بولے تے سارے ٹوٹ پیندے نے. شرم نہیں آوندی پرال وار کے ہے علم حاصل کر کے دسو مولوی صاحب مسلے تک لو سکدا اے جھوٹ بولیا؟ لانتیا مسلے تک لون دے قابل نہیں, تو تخت تک وارث بنیا بیٹھا. خیر جھوٹ تیرے سے, فراڈ تیرے سے, لٹ خسر تیرے سے, ساری بغیرتی بے ایمانی ہر طرح دے کفر تیرے سے نے. پھر علماء والے کام کرو تے پھر کی جواب دیندے نے؟ وہ اندر علم ہے اپنا نا, اسی تے جہل ہاں. علماء والے اساں دعوت دئیے علماء والے کام کرو, اندر پڑھی چوکے تسی, تسی عالم, اسی جہل. تانوں کی پتہ کی تسی عالم پڑھی چوکے ایویں؟ پھر انہاں نوں آکھو اچھا جی جے عالم نہیں تسی تے پھر آؤ علم پڑھو. ہاں لے علم ہے ہی سکول ہے تہاڈے کول کتے نکل گیا شتر مرغ دوویں پاسوں گے نہیں. اے بولا پر دنیا اچ کافر تے وقت زدہ گزار سکدا, میری گل یاد رکھنا. منافق دنیا میں واحد جنس ہے جن دنیا اچ کبھی عزت نہ ملے. منافق ہمیشہ اللہ تعالی قرآن وچ وعدہ فرمایا کہ نو ذلیل کر, ہے نا صحیح جناب؟ جناب جناب جناب اج رات بچیام